kırmızı alma yanaklarında, bal gülür mene dudaklarında. Gülen de ay kız, sen ne şirinsen, ölmüşün emme özüm bilirsin. Kırmızı alma nar şirin olar, sevgi bağında bar şirin olar. Kedimkilerde bele mesel var, ata anada yar şirin olar. İsteğimde, arzularımda görürüm seni yuhularımda. Uzak değilsen bir an canımda, tut ellerimi gitme yanımda. Senle dar olmaz sevgi gefesi, senle tokalı yaşam hevesi. Severim seni canın nefesi, çağırır seni yüreğimin sesi. Kırmızı alma yanaklarında, bal gülür mene dudaklarında. Gülen de ay kız, sen ne şirinsen, ölmüşün emme özün bilirsin. Kırmızı alma nar şirin olar, sevgi bağında bar şirin olar. Kedimkilerde bele mesel var, ata anada yar şirin olar. İsteğimde, arzularımda görürüm seni yuhularımda. Sevirim seni canın nefesi, çağırır seni yüreğimin sesi. Kırmızı alma yanaklarında, bal gülür mene dudaklarında. Gülen de ay kız, sen ne şirinsen, ölmüşün emme özün bilirsin. Kırmızı alma nar şirin olar, sevgi bağında bar şirin olar. Kedimkilerde bele mesel var, ata anada yar şirin olar.